kilka słów o dostawczakach, bo jest ich pełna gama. Weźmy na przykład nowego ProAce Max. Jest dostępny w wersji konwencjonalnej, ale też, uwaga, elektrycznej, która oferuje potężną baterię i ładowność aż do 17 metrów sześciennych. A do tego różnego rodzaju nadwozia, zabudowy, no i oczywiście tradycyjnie niezawodność. Żegnamy reklamy. Mamy siódmą, mamy piątek i wstajemy. Michał Nogaś, dzień dobry. Czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Artur Ewertowski. Polska wzmacnia obronę. Rząd kupi od Amerykanów Javeliny oraz 2,5 tysiąca pocisków. Ruszyła kontrola miasta w lubelskiej szkole po doniesieniach o molestowaniu uczennic przez nauczyciela. Sprawę bada też prokuratura. Warszawa rezygnuje z nocnej prohibicji. Zakaz sprzedaży alkoholu obejmie tylko dwie dzielnice. 2,5 tysiąca pocisków Javelin trafi do Polski. Na sprzedaż zgodził się amerykański rząd. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz napisał, że pakiet obejmie wyrzutnie, pociski, szkolenia i części zamienne. Transakcja warta jest 780 milionów dolarów. Nasz człowiek w Waszyngtonie, Marek Wałkuski, zna szczegóły tej umowy. Departament Stanu poinformował, że zatwierdził możliwą sprzedaż Polsce ponad 2,5 tysiąca pocisków przeciwpancernych Javelin oraz ponad 250 wyrzutni za kwotę około 780 milionów dolarów. O decyzji poinformowała Agencja Współpracy Obronnej Pentagonu, która przekazała odpowiednią notyfikację do Kongresu. Zgodnie z dokumentem Polska ma otrzymać także pakiet szkoleniowy, symulatory, części zamienne oraz wsparcie techniczne. Amerykanie podkreślają, że transakcja wzmocni zdolności obronne Polski i ułatwi realizację zobowiązań sojuszniczych wobec NATO. Dodano, że sprzedaż nie zmieni równowagi militarnej w regionie. Głównymi wykonawcami kontraktu będą koncern RTX z Arlington w stanie Virginia oraz Lockheed Martin z Tucson w Arizonie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Transakcja musi jeszcze zostać zatwierdzona przez Kongres. Po doniesieniach o molestowaniu ruszyły kontrole w Zespole Szkół Odzieżowo-Włókienniczych w Lublinie. Jeden z niepracujących już tam nauczycieli miał wysyłać uczennicom SMS-y o charakterze seksualnym. Pomiędzy nim a niektórymi miało też dochodzić do relacji intymnych. Dyrekcja o sprawie była informowana, ale nic z tym nie zrobiła. Nauczyciel miał być jedynie poproszony o odejście z pracy. Tak o kontroli mówi Justyna Aguście z Urzędu Miasta w Lublinie. Jesteśmy już po spotkaniu z kuratorem oświaty, podczas którego ustaliliśmy zakres działań kontrolnych z poziomu miasta. Kontrola z Urzędu Miasta Lublin będzie dotyczyła procedur obowiązujących w szkole, ich przestrzegania oraz kwestii związanych z zarządzaniem placówką. Sprawą nauczyciela zajmuje się też prokuratura. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Zamiast nocnej prohibicji w całej Warszawie będzie pilotaż jedynie w dwóch dzielnicach. Radni zrezygnowali z rozpatrywania uchwał wprowadzających nocny zakaz sprzedaży alkoholu. O reakcjach na tę decyzję nasza reporterka Martyna Szymczakowska. Radni Koalicji Obywatelskiej przekonywali, że Warszawa potrzebuje kompleksowego działania na rzecz problemów związanych z alkoholem. Nie zakaz rozwiąże wszystkie problemy z nocnym alkoholem i porządkiem. Mówił radny Jarosław Jóźwiak. Z kolei radna Lewicy Agata Diduszko-Zyglewska, współautorka jednego z projektów nocnej prohibicji, nie kryła rozczarowania zwrotem akcji w sprawie. Nie o to zabiegaliśmy przez ponad rok, mówiła. To jest kpina. Kpina z mieszkańców. Kpina z policji. Kpina ze Straży Miejskiej. Radni przygotowali uchwały wprowadzające pilotażowy zakaz nocnej sprzedaży alkoholu na Pradze Północ i w Śródmieściu. Projekty trafią teraz do konsultacji w dzielnicach, a następnie wrócą do Rady Warszawy. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. To Warszawa, w Krakowie lekcje kulturalnego kibicowania. Takie w szkołach przygotowała policja. To ma być odpowiedź na przypadki agresji wśród dzieci na tle kibicowskim, mówi Bartosz Izdebski z policji. Pewne wzorce powtarzają się, pewne wzorce są wyciągane od pseudokibiców. Chcemy przerwać to błędne koło i zwrócić tutaj uwagę na te podstawowe zasady, którymi powinien się kierować każdy kibic. Oprócz tego uczniowie dowiedzą się, jakie kary grożą za zamieszczanie na murach nielegalnych napisów czy noszenie przy sobie ostrych i niebezpiecznych przedmiotów. Lekcje prowadzone są w ramach godziny wychowawczej. W przyszłym miesiącu będą przeprowadzane we wszystkich podstawówkach w Małopolsce. Palenie marihuany wiąże się z niemal czterokrotnie większym ryzykiem zachorowania na cukrzycę typu drugiego. To wnioski z badania przeprowadzonego przez naukowców ze Stanów Zjednoczonych. Przez 5 lat badali oni 100 tysięcy osób, które przyznały się do palenia marihuany i 4 miliony dorosłych z Europy oraz USA, którzy nigdy nie brali tej używki. W tym czasie cukrzyca rozwinęła się u 2% sięgających po narkotyki i u 6,1% pozostałych osób. Lekarze zwracają uwagę, że wraz z rosnącą dostępnością marihuany i jej coraz powszechniejszą akceptacją społeczną ważne jest zrozumienie, jakie zagrożenia dla zdrowia może ona nieść. I jeszcze na koniec zaproszenie do Bez uników, rozmowy politycznej w Trójce. O 8.13 Renata Grochal porozmawia z prokurator Ewą Wrzosek. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nie wiem, co się teraz wydarzy. W naszym systemie widzę dźwięk zatytułowany Liga Misiów. Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Liga Mistrzów UEFA. Koszula bliższa ciału. Zaczynamy więc od FC Barcelona, w barwach której grają oczywiście ikony polskiej piłki nożnej. Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny. Lewy tym razem bez gola. Grał przez 70 minut. Szczęsny również. Ani nie wpuścił, ani nie strzelił. Cały mecz przesiedział na ławie. Barca wygrała z Newcastle United 2-1. Obie bramki zdobył Marcus Rashford. Świetnie zapowiadał się mecz Manchesteru City z Napoli. Skończyło się na 2-0. A jak przebiegało spotkanie? Napoli rozpoczęło świetnie. Zespół próbował grać bardzo wysokim pressingiem i Bełkema mógł zdobyć bramkę. Ale losy świetnie zapowiadającego się meczu rozstrzygnęły się już w 19 minucie. Di Lorenzo tuż przed polem karnym próbował w ślizgu i podciął pędzącego z piłką Haalanda. Po interwencji VAR, jako że była to świetna okazja bramkowa, sędzia pokazał kapitanowi Napoli czerwoną kartkę. Żaden z włoskich ekspertów tej decyzji nie kontestował. Napoli broniło się bardzo dzielnie. Bramkarz Milinkovic-Savic czynił cuda. Pierwszą bramkę głową Haaland zdobył dopiero 40 minut później. Wynik meczu ustalił Doku w 65 minucie. Komplementował Contego i Napoli trener rywali Pep Guardiola. Powiedział: chciałbym, żeby moja drużyna potrafiła się tak dzielnie bronić, grając w dziesiątkę. Tak czy inaczej, na odpowiedź na pytanie, czy Napoli może mierzyć się z europejską czołówką, trzeba będzie poczekać. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. A poczekamy do drugiej kolejki ligi finałowej przynajmniej, która na przełomie września i października. W innych wczorajszych spotkaniach klub Brugge pokonał AS Monaco 4-1, FC Barcelona Bayer Leverkusen 2-2, Eintracht Frankfurt pokonał Galatasaray Stambuł 5-1, a Sporting Lizbona wygrał z Kairatem Almaty 4-1. A propos Sportingu Lizbona i Ligi Mistrzów, ale nie w kopanej piłce, a rzucanej, szczypiorniści Industrii Kielce nie znaleźli sposobu na portugalski klub i przegrali na wyjeździe 37-41. Iga Świątek po gładkim zwycięstwie z Rumunką Soraną Kirstę awansowała do ćwierćfinału w Seulu, w którym niebawem zagra z Czeszką Barborą Krejcikową. Odliczamy czas do tego meczu. Więcej sportu za godzinę. Najsilniej dziś będzie wiać w Bieszczadach i nad morzem. 18 na godzinę. Poza tym spokojniej, najspokojniej w okolicach Łodzi, tam 11 na godzinę kilometrów wietrzysko będzie sobie duć i dmuchać. Najzimniej w Suwałkach i w Zakopanem 19, najcieplej 26 we Wrocławiu. Zapraszamy do reklamy. Tymczasem w RTV Euro AGD. Jak tam, panie? Biorą dzisiaj? Biorą! Jak szalone! Teraz w RTV Euro AGD trwa rabat obranie. Łap rabaty na produkty objęte promocją, póki są. Telewizor Samsung 55 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799 zł. Teraz za 2599. Taniej o 200 zł. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 7:08. Zapraszamy do Trójki. I polecamy się do 9:00. Krzysztof Sagan, Dariusz Pieluk, Paweł Turski i Michał Nogaś. Ciekawe, jak tam z Zakopanem pod Giewiątem. Czy piękne się lato jeszcze wciąż utrzymuje? A my dziś na grzyby do 9:00 szukamy najpiękniejszych, najbardziej polskich. 22:07 to jak można do nas zadzwonić o poranku. No bo to przecież czas grzybiarzy. I don't know what I'm doing wrong. Maybe I've been here too long. The songs on the radio sound the same. Everybody just looks the same. But then last night was so much fun. And now your sheets are dirty. The streets are dirty too. But you never look back over what you've done. Remember when you were young. You'd lose yourself. In the morning. You know we won't remember a thing. Boy can't help it, it's not his fault. Just a dangerous, dangerous age. Then every night's still so much fun. And you're still out there, darling. hanging on to the wrong ideas, but I never regret anything I've done. Remember when you were young, you'd lose yourself in the morning. You know you won't remember a thing. In the morning, you know it's gonna be alright. In the morning, you know we won't remember a thing. In the morning, you know it's gonna be A co tam u Państwa w temacie grzybów, że tak się narzucę delikatnie o poranku? Ja super grzybiarą to nie jestem, ale poznałam w zeszłym roku, to jest dodatek do dania wigilijnego, między innymi w okolicach Kalisza i Łodzi. To są suszone w całości kapelusze grzybów, odmoczone, spłaszczone pod jakąś książką, na przykład garnkiem obciążonym wodą. I to później panierka, bułka, jajko, bułka i to jest usmażone. To są takie fantastyczne grzybowe, grube chipsy, są cudowne w smaku i one mnie zafascynowały do tego stopnia, że ja naprawdę nie pamiętam dodatkiem do jakiego dania to było, bo ten grzyb był po prostu miodzio. Także ja Państwu, jak Państwo nie znacie, serdecznie polecam. Fantastyczna sprawa. Co mnie zainteresowało, te grzyby przygniecione książką. Można wszystkie swoje pasje połączyć. 22 i 7 trójek. Tak do końca w spowolnieniu Razor Light na początek tej godziny, a przed nami piosenka dnia. Nowa płyta, piąta, nosić będzie tytuł White Room. W październiku się pojawi. Ci, którzy byli na Great September w Łodzi, mogli posłuchać fragmentów. Life is a Game, dziś najczęściej na antenie Bokka. Tak się kończy powoli nasza dzisiejsza piosenka dnia. Bocca, Life is a Game. Płyta, przypomnę, w październiku. A teraz Państwa i moim gościem jest, uwaga, prezes zarządu Stowarzyszenia na Grzyby. Przenosimy się do Skawiny, Waldemar Czerniawski. Dzień dobry, panie Waldemarze. Witam, dzień dobry panu. Chciałem zapytać na początek, o której wstaje taki prawdziwy, rasowy grzybiarz? To znaczy, ja wychodzę z założenia, że grzybiarz powinien wychodzić do lasu wtedy, kiedy ma czas. Owszem, od wielu lat były takie tendencje w Polsce, by wychodzić do lasu jak najwcześniej. Natomiast teraz już się powolutku od tego odchodzi. Idziemy do lasu zawsze, jak mamy czas. W Polsce, ale to nie tylko cecha Polaków była, bo w Europie jest parę państw, które bardzo zazdrośnie podchodzi do tematu zbierania grzybów. Wychodziło się do lasu jak najwcześniej, żeby zdążyć przed konkurencją. Nie opowiadało się o swoich miejscach, swoje miejscówki, no to zawsze traktowało się jako tajemnicę. No ale tak gdzieś od kilku lat, szczególnie przy rozwoju portali społecznościowych, forów internetowych, stron internetowych o tematyce grzybowej, no tutaj ta kultura, ogólnie szeroko pojęta kultura zbierania grzybów, zmieniła się na plus. To jeśli pan pozwoli o kulturze za chwilę, wcześniej pytanie, które jest głównym dziś o poranku w Trójce. Jaki jest pański ulubiony grzyb polski i w ogóle? Istnieje taki? Zdecydowanie tak. Tutaj mógłbym w zasadzie dwa gatunki przytoczyć, ale na pewno borowik szlachetny, zwany prawdziwkiem kolokwialnie. Jest grzybem dosyć licznie występującym w różnych środowiskach. W zasadzie w każdym miejscu w Polsce można go spotkać i ma doskonałe właściwości kulinarne. Jest dosyć charakterystyczny i bardzo łatwo go rozpoznać. W zasadzie możliwość pomyłki jest minimalna. Ale pan jest czołowym mykofilem polskim. To może pana poproszę, żeby pan tego grzyba opisał. No jest to grzyb rurkowy, o bardzo przyjemnym zapachu. Trzon dosyć twardy, gruby, jeżeli chodzi o proporcje względem kapelusza. Natomiast sam kapelusz jest od kremowego do brązowego, odcieniach brązu. Rurki są w kolorze od jasno-kremowych do cytrynowych, w zależności od wieku owocnika. Wraz z wiekiem zmienia się kolor tej warstwy z zarodnikami. W borowiku szlachetnym są to rurki, czyli to ta popularna gąbka. U młodych owocników ona potrafi być kremowa, czysto biała, natomiast z wiekiem ciemnieje w kierunku cytrynowego koloru. Mhm. To takie istotne dane dla Państwa. Pan Waldemar Czerniawski, szef Stowarzyszenia Na Grzyby, jest naszym gościem dziś. No to teraz muszę o to zapytać. Od kiedy trwa Pańska przygoda, a nawet przyjaźń z grzybami? No pytanie jest bardzo dobre. Tak jak większość grzybiarzy, od urodzenia miałem kontakt przez jakieś tam powiązania rodzinne. Natomiast gdzieś 20 parę lat temu postanowiłem nieco swoją wiedzę grzybową zwiększyć i szczęśliwie udało mi się spotkać na swojej drodze osoby o podobnych zainteresowaniach jak ja. Zbieraliśmy się na stronach raczkujących wtedy, bo to powiedzmy 2002, 2003 rok, w stronach internetowych, forach internetowych. No tam zawiązały się różne przyjaźnie i zaczęliśmy jeździć wspólnie na grzyby, robić wystawy takie wewnętrzne, które uznawaliśmy za samo takie kształtujące dla nas. Tak. Zbieraliśmy różne gatunki grzybów, oczywiście te, które mogliśmy, czyli poza gatunkami chronionymi, i próbowaliśmy je identyfikować. W ogóle moim hobby jest identyfikacja nowych gatunków grzybów. No jeżdżę praktycznie po całej Polsce i nie tylko. Fotografuję grzyby, dokumentuję i badam. Ja, będąc amatorem ekologiem, bo to tak się określa, znajduję kilkanaście gatunków, które są nowe dla Polski. To jest wynikiem zmian klimatycznych z jednej strony, a z drugiej strony lepszym rozpoznaniem terenu. Pojawiają się u nas gatunki, które były charakterystyczne dla rejonów cieplejszych, czyli nawet z rejonu basenu śródziemnomorskiego, albo których granica północnego występowania to były Węgry, powiedzmy, czy południowe Czechy, czy Słowacja. Pojawiają się u nas już nawet dosyć licznie. Tutaj możemy powiedzieć choćby o tak zwanej grupie borowików kolorowych. To były gatunki praktycznie w Polsce nieosiągalne, a w tym momencie coraz częściej spotykane. Oczywiście nie są pospolite, to byłaby przesada, jakbym tak powiedział, ale już coraz częściej spotykamy. No można tutaj powiedzieć o borowiku królewskim, czy masło borowiku królewskim aktualnie, bo tam nastąpiła zmiana systematyki. No to jak szukałem go kilkanaście lat temu, to był abstrakcją. A w tym momencie ja znam 5-6 stanowisk w Polsce. Masło borowik, czego to grzyby nie wymyślą. Pan jest odkrywcą. Czym pan się może pochwalić? Sporo gatunków mam nowych dla Polski, natomiast jeden gatunek tutaj jest nowy dla świata, ale to jestem współautorem gatunku. Może moje tutaj działanie jakoś nie było znaczące, bo ja tylko byłem współznalazcą, natomiast cały sztab naukowców przez kilka lat siedział i po dokładnej analizie łącznie z zmianą genetyczną utworzono nowy gatunek dla świata. To jest taki bardzo rzadki gatunek czerniłaka, coprinus. Nie jest trujący, ale tutaj mówimy o grupie grzybów, które nie mają znaczenia kulinarnego ze względu na rozmiary. To jest malutki grzybek, rzędu 3 cm. On, tak mówiąc kolokwialnie, na patelni by zniknął. W ogóle tutaj muszę zaznaczyć, że większość gatunków, które badam, to nie są grzyby jadalne. Albo bez znaczenia kulinarnego, albo ze względu na rzadkość występowania, albo na to, że nie są zbadane pod kątem przydatności do spożycia. Panie Waldemarze, a pan mówił o kulturze grzybobrania. Czy pan ma własny dekalog? Gdy pan wchodzi do lasu, przestrzega pan jakichś zasad? Tak, mam. Jest on różny od dekalogu grzybiarzy takich klasycznych sprzed lat. Czyli bardzo chętnie przekazuję swoje miejscówki. Oczywiście nie mówię o gatunkach, które są bardzo rzadkie i chronione. To zostawiam dla siebie, dajmy na to trufle. Natomiast nie niszczę, staram się nie niszczyć środowiska. Jak pozyskuję grzyby do badań, to w minimalnej ilości. Nie uznaję tutaj takiego stanowiska, że muszę mieć 10 czy 20 owocników. Wystarcza mi malutki fragment do przeprowadzenia badań. Bardzo przyjacielska postawa. A kim są członkowie Stowarzyszenia na Grzyby? Jesteśmy grupą przyjaciół. Spotykamy się kilkakrotnie w terenie. Mamy wspólne zainteresowania. Natomiast stworzenie formy prawnej umożliwiało nam sformalizowanie prowadzenia wystaw lub współuczestnictwa w jakichś imprezach grzybowych większych. Tutaj klasycznym przykładem Święto Rydza, które odbywało się w Wysowej przez ostatnie 17 lat. W tym roku zostało przeniesione do Krynicy, ale przez 17 lat. Ja byłem bodajże 10-krotnie na tym święcie i tam przeprowadzaliśmy wspólnie z członkami stowarzyszenia wystawy. Mówi pan o rydzach, to muszę zapytać, z patelni, z cebulką czy bez? Bez. To znaczy ja tutaj bardzo lubię cebulkę na patelni, natomiast wychodzę z założenia, że jeżeli ktoś chce poznać smak grzyba, to raczej nie używa tej cebulki, ponieważ ona ma zbyt intensywny smak i nie pozwala poznać smaku grzyba tak do końca. Innymi słowy, próbujemy jakiś nowy gatunek sam. Z solą ewentualnie. Z solą. To na koniec pytanie o to, czy grzybiarze w lesie mają jakieś zawołania? No to niektórzy mają, a niektórzy są przeciwnikami jakichkolwiek kontaktów. No tutaj są różne szkoły. Mnie osobiście, teraz może nie, ale dawniej zdarzało się, że tam zawołać jakiegoś znajomego, który się zagubił lub ja się zagubiłem i nie mogliśmy się spotkać. Natomiast staram się raczej zachować w lesie ciszę. Zdecydowanie ciszę. Waldemar Czerniawski, szef Stowarzyszenia Na Grzyby, był gościem audycji porannej w piątek. Przypomnę stronę grzybiarze.eu. 22 i 7 trójek. Lubię koźlarze, bo mają taką buńczuczną postawę. Out the bank, you got Steve outside, count a full pack, and everything's cool and everything's smooth. Ooh, hey, that's smooth. I walk into the teller, I give her the letter, she gives me the loot, with puckered up lips and a wink that I found cute. And I said, baby, baby, baby, is there some karmic G love thing happening here, baby, or what? By that time, fast at me with the night, said it's time to blow, you know. So out the door we go, back to the ride, Steve inside and alive, and off the drive. See, I hurt my lower lumbar. You know we never get far riding around in a stolen police car. So we dropped it off and piled in the caddy. Steve was driving, cause I had to talk to my man. Close, I don't know anything about any fucking setup. You can torture me all you want.

Czas na skrót serwisu. Anna Zaleśna-Sewera. Żandarmeria wojskowa zabezpiecza teren, na którym mogą się znajdować szczątki rakiety, prawdopodobnie użytej do zestrzelenia rosyjskiego drona. Obiekt został znaleziony na polu w miejscowości Chojny na Lubelszczyźnie, z dala od zabudowań. Dziś mają zostać przeprowadzone jego dokładne oględziny. To było ważne spotkanie i dobrze, że do niego doszło, powiedział po rozmowie z wiceszefem MSZ Marcinem Bosackim szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. Marcin Przydacz dodał, że ustalono lepszy przepływ informacji między resortem a prezydentem. Dokumenty i stanowisko Ministerstwa Spraw Zagranicznych, odpowiedni materiał tezowo-informacyjny będzie trafiał do kancelarii prezydenta. Ustalono też, że wiceministrowie spraw zagranicznych będą towarzyszyć prezydentowi podczas większości jego delegacji. Brak porozumienia co do obsady o ambasad. Komisja Europejska ma przesłać unijnym krajom projekt 19 pakietu sankcji na Rosję. W nieoficjalnych rozmowach z urzędnikami w Brukseli korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka usłyszała, że rozważane są m.in. sankcje na firmę Łukoil, a także zakaz importu gazu skroplonego z Rosji. Do przyjęcia sankcji, jak zawsze, konieczna jest jednomyślność wszystkich krajów. O! Kasa się pojawiła. W studiu Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Od dziś więcej zapłacimy za badania techniczne pojazdów. Dla samochodów osobowych opłata wzrosła o 51 zł do 149. Agencja ratingowa Moody's wystawi dziś Polsce ocenę wiarygodności kredytowej. Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego, uważa, że nasz rating może zostać obniżony ze względu na wysoki deficyt w projekcie przyszłorocznego budżetu. A od tej decyzji zależy m.in. oprocentowanie, jakie Polska płaci inwestorom za pożyczki. Obniżka ratingu zazwyczaj powoduje, że inwestorzy ostrożniej podchodzą do danego kraju i do inwestycji w nim, a zatem właśnie koszty emisji długu, obligacji, przez dany kraj są po prostu wyższe. Decyzję poznamy dziś wieczorem. Większość Polaków nie chce prywatyzacji służby zdrowia. Deklaruje to prawie połowa ankietowanych, a jak mówi Michał Ratajczak z Rankomat.pl, powodem są finanse. 66% twierdzi, że wielu chorych nie będzie stać na leczenie. 61% widzi w tym zagrożenie dla własnego portfela. 46% mówi wprost, że powstaną przez to nierówności społeczne i tyle samo przyznaje się do obaw o koszt prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego. Tylko 28% Polaków popiera pomysł całkowicie prywatnych szpitali i wizyt lekarskich, a 1/4 nie wie, który wariant byłby lepszy. Pracownicy lotnisk w Portugalii przerwali strajk, który trwał od 3 września. Sąd w Lizbonie uznał bowiem, że jest on nielegalny. 80% Polaków robi domowe przetwory, ale to nie grzyby królują w naszych słoikach, tylko kiszone ogórki. Na drugim miejscu mamy dżemy, a na trzecim soki. Dolar dziś rano kosztuje 3 zł 61 groszy, a euro 4,26. Ale wiesz, Sylwio, jest coś, co łączy grzyby i ogórki. Też trzeba je zebrać. To prawda. A ja jako dziecko osób czyniących przetwory właściwie masowo, no muszę powiedzieć, że jestem zaprzyjaźniony ze słoikami od kołyski. Dzisiaj 19 stopni, najzimniej w Zakopanem i w Suwałkach, najcieplej 26 we Wrocławiu. I przypomnę, że dziś będzie bez burz. A co? Babie lato. 28, no 27 minut do 8. Dzień dobry. Halo. O, chyba obudzony dopiero. Dzień dobry. Nie, no przecież z joggingu wróciłem przed momentem. Gdzie tam obudzony? Maciej Jankowski, ile biegałeś? Oj, nie pamiętam. Wydaje mi się, że z pół godziny na pewno. No dobrze, to kroki do niedzieli masz wyrobione. Połączyliśmy się o poranku dlatego, by zaprosić na niedzielne wydarzenie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zuta, czyli duet, który bardzo, bardzo dużo świeżości wnosi do polskiej muzyki alternatywnej, mówiąc najogólniej. To jest połączenie zarówno tych dźwięków, które od lat obserwujemy w polskiej muzie, czyli sporo alternatywy, sporo gitar, ale też dużo, jakby to powiedzieć, no dużo zaskoczeń. Myślę, że oni są tak kreatywni i na tyle mają gdzieś tam wypracowany taki swój styl, że naprawdę jest to bardzo ciekawe. No zwłaszcza warto jest przyjrzeć się temu, co będą w studiu imienia Agnieszki Osieckiej prezentować, ponieważ to będzie koncert wyjątkowy. Na ten koncert specjalnie przygotowują poszerzone instrumentarium, będą także dęciaki, z tego co zdołałem się dowiedzieć, więc także i aranżacje będą nieco inne, więc sam jestem bardzo ciekaw. No i zresztą niedawno przecież skończyli pracę nad swoją płytą debiutancką Jako Zuta. No więc tutaj same zaskoczenia i może być ciekawie. Tak, o poranku zaprasza Maciej Jankowski, który, jak słyszeliśmy, przygotowuje formę, żeby się na scenie w niedzielę o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej pojawić. Zaproszenia będziemy rozdawać na antenie. Maciek, piosenkę mam dla ciebie, która chyba wyjaśnia, w jakim jesteś stanie. Halo? Usnąłeś? Słucham piosenki. Maciej Jankowski i Zuta, dziękujemy. To Zuta i Dęciaki, przypomnę, na naszej scenie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w niedzielę o 19:00, 22 minuty do 8:00. Przegląd prasy zagranicznej. Z wielką radością przenosimy się na południe, choć niedaleko, do czeskiej Pragi. Tam Wojciech Stopa. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Cześć Wojtku. Mówiliśmy w naszej audycji dziś po 6:00 o tym, że całe Czechy i wszyscy Czesi czekają na otwarcie koperty o 10:00. No tak, to jest wielka zagadka, wielka tajemnica, która od długiego czasu pozostaje nierozwiązana i dzisiaj się wszystko wyjaśni, no bo chodzi o kopertę, która ma zawierać rzekomo ostatnie słowa Tomasza Masaryka, czyli pierwszego prezydenta Czechosłowacji, współtwórcy tego państwa. Te słowa miał spisać czuwający przy łożu śmierci syn byłego prezydenta Jan Masaryk, czyli późniejszy minister spraw zagranicznych Czechosłowacji. No a potem przez lata tą zapieczętowaną kopertą dysponował jego sekretarz. On 20 lat temu przekazał ją Archiwum Narodowemu, stawiając taki właśnie warunek, że koperta nie może zostać otwarta wcześniej niż za 20 lat. No więc właśnie ten dzień nadszedł, dzisiaj o godzinie 10:00. Ta koperta zostanie otwarta na zamku w Lanach w obecności prezydenta Petra Pawła. i przekonamy się, czy będzie to wielkie wow, czy będzie to wielkie rozczarowanie, no bo tak w zasadzie to nikt z żyjących dzisiaj osób nie wie, co jest w tej kopercie, jakie przesłanie pozostawił Tomasz Garrigue Masaryk, czy to jest jakieś ostrzeżenie, jakaś przestroga, czy to jest coś, co zmieni spojrzenie na historię Czechosłowacji, czy może ujawnił jakąś osobistą tajemnicę. Spekulacje trwają. No właśnie, no, a propos spekulacji, wejdę ci w słowo, przepraszam, była też informacja, że jeżeli się okaże, że ktoś uzna, że to nie są oryginalne słowa, to ta treść nie będzie podana do wiadomości publicznej. Tak, wstępnie ten dokument zostanie zweryfikowany przez ekspertów z Archiwum Narodowego, zanim wszystko zostanie odczytane, bo wszystko będzie działo się na żywo na antenie Czeskiego Radia Publicznego. Oni rzucą okiem na zawartość tej koperty, wstępnie zweryfikują, czy rzeczywiście jest to pismo Jana Masaryka, który miał te słowa zapisywać, czy może jest tam jakaś data, czy może coś innego, co wstępnie potwierdzi autentyczność tych zapisków. Jeśli nie będzie żadnych wątpliwości, to wszystko zostanie przeczytane na żywo, a potem ten dokument trafi do dalszych analiz. Wspomniałem o czeskim radiu publicznym. Ta rozgłośnia nie tylko to transmituje, ale już z wyprzedzeniem prowadzi taką akcję pod hasłem Tajemnicza koperta, pytając celebrytów, znane osoby, ale też zwykłych Czechów o to, co może w tej kopercie się skrywać. Zbierano takie odpowiedzi. Można je zobaczyć na stronie tajemnaobalka.cz. No i tam właśnie między innymi słowa Martina, ucznia 5 klasy szkoły podstawowej, który sugeruje, że być może Tomasz Masaryk życzył sobie, aby Czesi i Słowacy nigdy się nie rozstali. No, jako twórca tego wspólnego państwa mógł tak sobie życzyć. Ja sądzę, że to będzie właśnie coś w takim patriotycznym tonie, no ale przekonamy się za trochę ponad 2 godziny. Już wiemy przynajmniej dziś o poranku, że obalka to koperta po czesku. Dokładnie tak. Myślę, że to jest takie wydarzenie, jakbyśmy w Polsce mieli poznać ostatnie słowa na przykład Józefa Piłsudskiego, który też, podobnie jak Masaryk nazywany, był, jest ojcem narodu państwa powstałego po 1918 roku. Ale Czechy żyją chyba przede wszystkim jednak nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi i pytaniem, czy nazywany czeskim Trumpem Andrzej Babisz wróci do władzy. No, wszystko wygląda na to, że Andrzej Babisz jest na drodze do władzy. Niewielu ma wątpliwości co do tego, kto wybory wygra, a te wybory już za 2 tygodnie. Ugrupowanie Babisza, czyli ruch ANO, ma w sondażach ponad 30% poparcia i od wielu miesięcy pozycję jasnego lidera. Tutaj jedynym pytaniem tak w zasadzie pozostaje to, czy ta droga do władzy będzie drogą prostą czy krętą, no bo to wszystko zależy od powyborczych rozmów koalicyjnych, od tego, którzy z potencjalnych koalicjantów Babisza dostaną się do izby poselskiej i z kim najwygodniej będzie mu się jakoś tam ułożyć. Znany z politycznych analiz Denik N. dziś na pierwszej stronie stawia pytanie, który Babisz chce rządzić Czechami, i w takiej karykaturalnej formie przedstawia lidera ruchu ANO, byłego premiera, jako motyla w 3 fazach jego życia, w formie kokonu, poczwarki i wreszcie owada z rozwiniętymi skrzydłami, który obiecuje lepsze życie, bo to jest jedno z głównych haseł wyborczych Andreja Babisza. No a w środku gazety mamy sylwetkę człowieka, który może zostać najdłużej urzędującym członkiem czeskiego rządu, jeśli te wybory rzeczywiście wygra, zostanie premierem. Przekonał wyborców, że jest wszystkim, czym chcą, aby był, choć za każdym razem jest to coś innego. Tak pisze Denik N. o 12 latach politycznych wzlotów i upadków jednego z najbogatszych ludzi w Czechach, człowieka zawziętego, wręcz upartego, człowieka, który też na swoim koncie ma współpracę z komunistycznymi służbami, czego wypiera się w ostatnich latach. No i wreszcie człowieka, który chciał walczyć z korupcją, który chciał kierować państwem jak firmą, co okazało się jednak niemożliwe. Wybory w Czechach za 2 tygodnie, wybory 2-dniowe, a więc wyniki poznamy nie w piątek 3 października, a w sobotę 4 października, dzień później. Wojtek, na zakończenie jeszcze jeden temat. Musimy wybrać, bo masz mnóstwo. Ja bym się ku literaturze skłaniał, jeżeli mogę, to chyba nie dziwi. Dan Brown był w Pradze. Tak, Dan Brown jest w Pradze w związku z promocją tej jego ostatniej książki Tajemnica Tajemnic. Fabuła tej powieści rozgrywa się właśnie na ulicach czeskiej stolicy. Jest tam Most Karola, jest Klementinum, rynek staromiejski, schrony Folimanka. Po tych miejscach porusza się właśnie profesor Robert Langdon, który jest na tropie prawdy o pewnym tajnym projekcie. Znów o tajemnicy dzisiaj o poranku mówimy. No i dzisiaj Dan Brown, jego twarz pojawia się w prasie, udziela wywiadów, spotkał się z czytelnikami. W zeszłym tygodniu premiera jego książki wywołała tutaj poruszenie, a teraz w tych wywiadach Kresach właśnie mówi o tym, jak nad książką pracował. Również o tym, że wkrótce w oparciu o nią zacznie powstawać serial. Ale tutaj zaznacza, jest wykluczone, aby w rolę Langdona wcielił się ponownie Tom Hanks, bo odpowiedzialna za ten projekt platforma streamingowa chce zaangażować kogoś młodszego. Może kogoś z Czech. Wojciech Stopba był z nami dziś. Dziękuję ci bardzo. Wojtku, czy możemy się umówić, że co jakiś czas w piątki będziemy cię budzić przed 8? Z przyjemnością, nie ma najmniejszego problemu. Pewnie usłyszymy się po wyborach w Czechach, które, jak Wojtek mówił, nadciągają. Praga czeska, Wojciech Stopba, nasz człowiek tam. Przegląd prasy zagranicznej. I nasz człowiek tu od polityki, Renata Grochal. Dzień dobry. Dzień dobry, nawet człowieka. Człowieka, człowieczka. Dzisiaj o 8.13 Ewa Wrzosek. Tak, Ewa Wrzosek, radca generalny ministra sprawiedliwości. Jest bardzo dużo spraw do omówienia, między innymi to, co się wczoraj wydarzyło w Trybunale Stanu. Trzyosobowy skład umorzył postępowanie dotyczące pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej. Jest wielka awantura o to, czy to oznacza, że prokuratura nie będzie mogła postawić zarzutu. Na to, mam nadzieję, pani prokurator Ewa Wrzosek odpowie, bo być może wniosek zostanie skierowany ponownie i już w pełnym składzie Trybunału, a nie w trzyosobowym, zostanie rozpatrzony. Ale będę też pytała panią prokurator Wrzosek, kiedy na ojczyznę łono powróci wielki Bu, który został zatrzymany. Wielki Bu, to przypomnę naszym słuchaczom, znajomy pana prezydenta Karola Nawrockiego. Ciekawy się zapowiada, Renata Grochal. Zapraszam. Dziękuję bardzo. 8.13, a teraz na naszej antenie nowa piosenka, bo dziś piątek, ale wczoraj w rotacji Kuby Ambrożewskiego pojawiła się po raz pierwszy i przyznam, od razu wpadła mi w ucho. Firdygałki to Max Tachasiuk. Gapię się w gwiazdy, stalowe ptaki usadzone na grunt. Czy masz tak samo jak ja, że kiedy patrzysz w górę, łapie cię ból? Za szybko leci nam czas. Wszystko plejady międzygwiezdnej nut i firdygałki. Proszę, trzymajmy się za ręce, by płynąć móc. Bo tobie z mocą i gwiazdy, i słońce, i skarby też. I to, co powiedzieć chciałbym, od dawna już dobrze wiesz. Bo tobie z mocą i gwiazdy, i słońce, i skarby też. I to, co powiedzieć chciałbym, od dawna już dobrze wiesz. Bywam odporny na strach. Jestem jak paproch, gdzieś na winyla tafli. Czy Bowie krążył też tak, zanim się wtrącił gdzieś pomiędzy gwiazdy? Czy Major Tom też się bał, że kiedy zgubi się i już nie zobaczy cię, pośród próżni bez dna zaczepić chciałbym się o księżyc i frunąć tak. Bo tobie złoto i gwiazdy, i słońce, i skarby też. I to, co powiedzieć chciałbym, od dawna już dobrze wiesz. Bo tobie złoto i gwiazdy, i słońce, i skarby też. I to, co powiedzieć chciałbym, od dawna już dobrze wiesz. Czy ty wiesz, że wydry, kiedy idą spać, trzymają się za ręce, trzymają się za ręce cały czas? Czy ty wiesz, że ludzie, kiedy strach im się bać, trzymają się za ręce, więc trzymaj mnie za rękę. Kiedy zamykam oczy, chciałbym cały. wydrach, które się trzymają za ręce usypiając i nie tylko. Max Tachasiuk, to będzie wydanie wyjątkowe. Wśród zwierząt. Z wielu powodów. Po pierwsze, Darek Pieruk w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, dawno mnie tu nie było. No właśnie, dawno cię tu nie było, to jeszcze raz powiedz dzień dobry, bo taki byłeś wygaszony. Dzień dobry. O, właśnie, a po drugie nam się zagubił doktor Kruszewicz, który gdzieś jest w terenie, peregrynuje i sprawdza, jak się mają zwierzęta, więc dzisiaj Darek sam, ale jest powód do świętowania, zapowiadałem, powiemy krótko, Pelagia. Pelagia obchodzi dziś 40. urodziny. Pewnie niektórzy z państwa już wiedzą, o kogo chodzi, o kim mówimy. Nie wiedzą państwo, a to powiemy. Pelagia to imię hipopotamicy z warszawskiego zoo, która świętuje dzisiaj 40. To nie do wiary, to jest naprawdę bardzo godny, by nie powiedzieć sędziwy wiek, jak na hipopotama. Pelagia przyszła na świat w 1985 roku we Wrocławiu. No i troszkę sobie pojeździła po świecie, bo rok później zawitała do zoo w Paryżu, gdzie to imię wydało im się chyba... O, przepraszam, pomyłka jedna po drodze. Pierwsze imię Pelagii, wrocławskie, rok 85, przypominamy seriale, które wówczas były emitowane na antenie. Czyli u państwa Gutwińskich się urodziła. Mm-hmm. I pierwsze jej imię to była Izaura. Pamiętacie państwo? No tak. Była to Izaura i dopiero w Paryżu... Niewolnica trochę tutaj. No, mm-hmm. Jeszcze w ogrodzie zoologicznym to no chyba tak. Nie brzmiało dobrze Francuzom. I w Paryżu przechrzczono ją, nadając jej imię Pelagie. Pelagie, tak. I po długim pobycie w Paryżu, spędziła tam, no długo, długo, trafiła w 2009 roku do Hanoweru w Niemczech, a rok później, czyli w 2011, do warszawskiego zoo, gdzie stała się po prostu imię spolszczone i stała się Pelagią. Dzisiaj będą obchody urodzin Pelagii. Mamy jeszcze jedną ważną informację. Pół minuty, Darku. Pelagia związała się z młodszym przedstawicielem gatunku. Tak, Pelaga ma 40 lat, a jej partnerem jest Hugon, który ma zaledwie 18 lat, ale tworzą bardzo zgraną parę. Podobno łączą ich więzy przede wszystkim przyjacielskie, ale... Opiekunowie twierdzą, że jest to świetna para. Jeszcze dodam tylko na koniec. Impreza u Pelagi jest dziś o godzinie 12. Od 12 do 14 w warszawskim zoo. Wystarczy wejść przez bramę główną i iść prawie do samego końca. I tam będzie czekał tort urodzinowy Pelagi. Pewnie w buzy, melony i tak dalej. Darek Pieruk, dziękuję. Dzisiaj specjalne wydanie Wśród Zwierząt poświęcone bohaterce wyjątkowej. Girls Go Wild. To dla ciebie, Pelagio, jest piosenka. Francuzi powiedzieliby na to inaczej. C'est la vie. Pelagie. I'm